sahabenin Kur'an anlayışı, vahyin doğrudan muhatapları onu nasıl anladılar ve onu biz modern muhataplara nasıl anlatıyorlar? Muhammed Emin Yıldırım köklerimize yolculuk yapıyor ve bunlardan günümüze izler taşıyor. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ وَبَلَّغْنَا الرَّسُولُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ Aziz dostlar, uzun bir aradan sonra yeniden beraberiz. Elhamdülillah, Rabbimiz yaşamamıza müsaade etti. Bizleri yeniden birbirimizle buluşturdu. Elhamdülillah ki yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizi, onların da yollarına kurban oldukları Kur'an'ı anlamak için buradayız. İnşallah derdimiz budur sadece. İnşallah bu dert için buradayız. İnşallah son nefesimize kadar da bu dert için bu yolda yürüyeceğiz beraberce. Herkesin bir derdi var. Derdi olmayan yok. Herkesin bir derdi var. Ama o dertli insanların içerisinde bir kesim var ki onların dertleri peygamber derdi. Onların dertleri risalet davası. Onların dertleri evrensel bir dert. Onların dertleri Adem'den beri süre gelen bir dert, bitmeyen bir dert. İşte böyle olanlar, derdimi seviyorum diyenler. İnşallah bizlerin de dertleri böyle ulvi dertler olur da biz de dertlerimizden dolayı dizlerimize vurmayız. Şükrederiz ya Rabbi, sana yüz binlerce kez şükrolsun ki böyle ulvi dertlerin yolunda bizleri kıldın. Şükrederiz bu dertlerin içerisinde olduğumuz için. Şükrederiz bu kervanın en küçük bir ferdi, en küçük bir bireyi olduğumuzdan dolayı. Şükrediyor ve yola revan oluyoruz inşallah. Rabbim dertlerine ağlayanlardan etmesin bizleri inşallah. Evet sevgili dostlar, sahabe iklimi ve sahabenin Kur'an anlayışı. Biz geçen dönemde aynı yolculuğa başlamıştık. Bu dönemde aynı yolculuğa devam edeceğiz. Geçen dönemin şöyle bir özetini yapalım ki bu dönem yürüyeceğimiz yolun hangi çerçeve içerisinde olacağını da doğru bir biçimde tayin edebilelim. Biz sahabenin Kur'an anlayışı başlığında 19 ders yaptık geçen dönem. İlk 4 derste bu işin bir mukaddimesini yaptık. Dedik ki Allah Resulü hayatı boyunca hiç kimseden şikayetçi olmadı. Ama Kur'an bize diyor ki gün gelecek Resulullah kendi kavmini ve ümmetini şikayet edecek. Kime? Allah'a. Ne diye? Bir tek şey için. Ya Rabbi diyecek. Şu benim kavmim var ya, onlar Kur'an'a hicret edecekleri yerde Kur'an'a sırt döndüler. Ve bu ayeti biz yolculuğumuzun serlevhası kıldık. Daha sonraki ayetlerde bir cahiliye fotoğrafı çektik. Dedik ki son vahyin ilk muhatapları olan Kur'an neslinin, o öncü neslin vahiden önceki hayatları cahiliye hayatlarıydı. O halde cahiliye nedir? Cahil kimdir? Cahiliye zihniyetinin en temel hususiyetleri nedir? Bunları da işledik. Sonra dedik ki Kur'an'ı doğru bir biçimde anlayabilmemiz için, vahyin ilk muhataplarının Kur'an anlayışlarını doğru bir biçimde anlayabilmemiz için Kur'an'ın neşet ettiği o coğrafyayı doğru bir biçimde anlamak zorundayız. Kur'an bir iniş üstüne indi. Yani Kur'an'ın bir ana yatağı vardı. İşte biz ona nüzül ortamı diyorduk. O halde sahabenin Kur'an anlayışını doğru bir biçimde anlayabilmemiz için nüzül ortamını da doğru bir biçimde anlamak zorundayız dedik. İşte bu nüzül ortamının zorunluluğundan dolayı biz nüzül ortamına çokça yer ayırdık ve geri kalan 15 dersimiz boyunca da bu meseleyi işledik. Tamamını mı? Hayır. Hatırlayın, nüzül ortamını 3 devreye ayırmıştık. Demiştik ki bir nüzül öncesi ortam, bir nüzul olurkenki ortam, bir de nüzul sonrası ortam. Ve biz 15 ders boyunca sadece nüzul öncesi ortamı işledik. Ne işledik orada? 5 temel başlığımız vardı. Dedik ki Kur'an coğrafyası sıradan bir coğrafya değil. O coğrafya özel bir coğrafya ve o coğrafyanın kendine özgü bazı hususiyetleri var. O halde nüzul öncesi ortamın ilk maddesi coğrafyanın özellikleriydi. İkinci madde neydi? Bölgenin iklimi ve o iklimin o insanlar üzerindeki etkileri. Üçüncü maddemiz neydi? Bölgenin tarihsel birikimi ve o tarihsel birikimin o muhataplar üzerine etkisi. Dördüncü maddemiz bölgenin sosyal, kültürel ve dini yapısıydı. Beşinci maddemiz ise Kur'an dili olan Arapçanın özellikleriydi. İşte biz nüzul öncesi ortamda 15 ders boyunca bu 5 başlığın altındaki maddeleri anlamaya çalıştık. Ve bugün geldik yine Bismillah diyoruz. Eğer Rabbim yine imkan tanır, yine yaşamamıza müsaade eder, yine nefes alıp verirsek, eğer farklı müdahalelerle karşılaşmazsak gücümüz nispetinde Haziran ayına kadar bu yolculuğa devam edeceğiz. Peki bu sene neyi işleyeceğiz? Herhalde anlamışsınızdır. İlk 2 madde çıktı değil mi? En başta işleyeceğimiz madde nüzul sırasındaki ortam, ondan sonraki süreçte de nüzul sonrası ortamı işleyeceğiz. Ve bu maddeler çok önemlidir. Göreceksiniz bu yolculuğu beraberce adımladığımız zaman o vahyin ilk muhatapları bize bu noktada neler neler söyleyecek. Bunlar bu dönemin ilk 2 maddesi. Üçüncü madde ne? Üçüncü madde de çok önemli. Eğer imkan olursa en büyük müfessirin tefsirinin başına oturacağız. En büyük müfessir kimdir? Kur'an'ın tartışılmaz en doğru müfessiri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. O halde biz de bu dönem Efendimizin Kur'an tefsirini de işleyeceğiz. Allah Resulü bir müfessir olarak ilahi vahyi nasıl tefsir etti? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir müfessir olarak peygamberlik görevinin açılımı olan tebyin vazifesinin bir gereği olarak ilahi kelamın ayetlerini nasıl tefsir etti? Bunu da işleyeceğiz. Ve eğer zaman kalırsa, ama zaman kalmasa da ille de işleyeceğiz bunu, sahabenin Kur'an karşısındaki duruşlarını ya özel ders olarak ya da bu derslerin aralarında, öncesinde, sonrasında ama bir şekilde işleyeceğiz. Çünkü bu da bizim için çok önemli. İlahi vahyin karşısında nasıl durdular? Vahiy onları nasıl etkiledi? İlahi kelamı nasıl okudular? Nasıl anladılar? Ve nasıl yaşadılar? Bunların hepsi bizler için çok önemli. İşte biz Haziran ayına kadar sürecek yolculuğumuzda Allah nasip ederse bu başlık altındaki dersleri işleyeceğiz. Özeti söyledim. Çerçevemizi çizdik. Bundan sonraki derslerin genel hatlarıyla O halde gelin vira bismillah diyelim ve bu büyük okyanusa şöyle bir yelken açalım. Öyle bir okyanus ki sevgili dostlar, risalet davası dedik ya, Efendimizle başlamaz bu dava. İlk insan ve ilk peygamberle başlar. Özellikle Kur'an dediğimiz zaman Allah Resulü ile başlar. Ve onun ellerinde yetişen mübarek nesil ile başlar. O günden bugüne kadar da devam eder. Okyanusun büyüklüğünü fark edebiliyorsunuz değil mi? Belki biz bu okyanusun içerisinde seyahat ederken bir iki damlayı anlamış olacağız. Belki sadece işin usulünü anlamış olacağız. Ama inşallah ben öyle dua ediyorum. Siz de o duaya gönülden amin deyin. Allah bizleri eli boş olarak döndürmesin. İnşallah bizler heybemiz dolu dolu olarak dönelim. İnşallah bizler hayatlarımıza yön verecek ilkeleri bu yolculuk boyunca tespit edip bunun üzerine Kur'an anlayışlarımızı bina ederek dönelim. Amin diyor ve Bismillahirrahmanirrahim diyerek asıl dersimize başlıyoruz. Uzun bir ara verdik. Tabi zihinler soğumuştur. Fasılalar girince insan ister istemez olayın sıcaklığından biraz mahrum kalabilir. Onun için bu dersi bir mukaddime kabul edin. Mukaddime olarak, bir ön söz olarak dersimizin başlığını anlamaya çalışalım. Neydi başlığı? Sahabenin Kur'an anlayışı. Bu başlığın üç kelimesi var. Bir, sahabe. İki, Kur'an. Üç, anlayış. O halde biz bugün bu mukaddime dersimizde, bu ilk dersimizde bu üç kelimeyi anlamaya çalışacağız. Sahabe deyince ne anlamalıyız? Kur'an deyince zihin dünyamıza neler gelmeli? Anlayış derken ne anlamalı? Ve Kur'an anlayışı derken bundaki kastımız ne olmalı? Başlığımızın, dersimizin ana başlığının üç temel kelimesini anlamaya çalışıyoruz. Birinciden başlıyoruz. Sahabe. Ne anlarız? Yüzlerce şey. Allah Resulü'nün mübarek ellerinde yetişmiş bir nesil. Bahtiyarlar ordusu. İlk ve öncü nesil. Son vahyin ilk muhatapları. Hayatları boyunca iman yolunda olan bir nesil. Bizlerin birçok hususta onlara vefa borcumuz olduğu olan bir nesil. Yani bizden alacaklı bir nesil. Ve sayın gitsin. Daha onlarca şey söyleriz. Ama ben beş maddeye dikkatlerinizi çekeceğim dostlar. Özellikle bu beş madde bizimle sahabe arasındaki hukuku belirler. Biz hukuklu yaşamaya alışmışızdır. Çünkü İslam ümmeti hukuklu bir millettir. Her şeyin bir hukuku varken bizlerle sahabe arasında da bir hukuk var. İşte bu hukukun bir açılımı bu beş madde. Nedir bu beş madde? Bir, sahabe bizlerin Müslümanlığının aynalarıdır. İki, sahabe Efendimizin elindeki ilahi fırça ile şekillenen bir toplumdur. Üç, sahabe bizlerin kökleridir. Dört, sahabe rıza makamını elde etmiş bir nesildir. Beş, sahabe bizler için usve-i hasene olan bir nesildir. Beş maddede özetledik. Daha da söylenebilir ama bu beş maddeyle yetinmiş olalım. Birincisi neydi? Sahabe bizlerin Müslümanlığının aynalarıdır. Ne demek bu? Biz sahabe nesline baktığımız zaman ideal manada bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini görürüz. Aynanın şöyle bir özelliği vardır. Ayna inikastır. Ne demek inikas? Yansıtıcıdır. Bir şey önüne tutulmuşsa aynanın, o neyse bakan gözlere onu yansıtır. Sahabe bize işte ideal manada Müslümanlığı yansıtır. Adeta der ki, bakın bu aynaya, Kur'an'ın çerçevesini çizmiş olduğu ideal inanmış insanın nasıl olacağını bu aynada göreceksiniz. Biz de aynayız. Eğer yıllar sonra bu neslin kitabı yazıldığı zaman 21. asrın Müslümanlarının hayatları da yazılacak. Ne yansıtacağız biz? Bizi okuyanlar acaba neler alacaklar? Elbette ki içimizde destan yazabilecek hayatların sahipleri olanlar da var. Allah sayılarını çoğalsın. Ama bireysel olarak kendilerimizi sorgulattığımız zaman şunu ben nefsim için itiraf ederim. İnşallah o yazılanların içerisinde olmam. Ne yansıtabiliriz ki? Ama bizi geçin. 14 asır öncesine gidip sahabeye konuk olduğunuz zaman sahabenin yansıtacağı çok şey var. Çünkü onların aynaları pak bir biçimde önümüzde duruyor. Öyle bir ayna ki üzerinde his yok, sis yok, kir yok, herhangi bir siyah nokta bile yok. Tertemiz bir nesil. Hayatlarıyla bize örnek olan bir nesil. Onun için biz o nesle müracaat etmek zorundayız. Eğer o nesle müracaat edersek, Kur'an'ın ideal manada istemiş olduğu kul tipini onların hayatlarında görürüz işte. Şimdi Kur'an sadıklarla beraber olun diyor bize. Ama bir sadık nasıl olur onu söylemiyor. Biz onu nereden öğreniyoruz? Ne zaman Ebu Bekir'in önüne konuk olursak o zaman öğreniyoruz. İdeal manada sadık, sıddık nasıl olunurmuş? Onu bize Ebu Bekir öğretiyor. Kur'an müminlerin vasıflarını sayıyor. Korkusuz olduklarını söylüyor. Allah yolunda İlahi Kelimetullah adına Allah için mücadele ettiklerinde hiçbir şey gözlerine gelmez diyor. Cesaretlerini ve kuvvetlerini resmediyor. Peki kim bunu bize pratik hayatta en ideal manada gösterir? Ömer'e konuk olmadan anlaşılır mı Allah aşkına? Ömer'in kapısına vardığınız zaman Ömer anlatır size. Gelindir, ben size adaletin, kuvvetin ve rahmetin bir arada nasıl ideal manada gösterileceğini size göstereyim. Temsil edileceğini size göstereyim der. Yusuf suresini okuruz biz. Yusuf'un mücadelesini anlatır orada. Uzun uzun. Kur'an'ın ahsenul kasas dediği o muhteşem kıssa. Hiçbir kıssayı Kur'an kronolojik sırayı takip ederek anlatmaz. Ama Yusuf kıssası bu Kur'an'dan istisnadır. Çocukluğundan iktidarına kadar bir sıralamayla anlatır. Onun içinde ahsenul kasastır. Orada Yusuf'un birçok mücadelesi anlatılır da bir de Züleyha'yla olan mücadelesini anlatır. Ama Yusuf bizden binlerce sene önce yaşamış. Biz daha fazla bir Yusuf'un hayatına farklı açılardan teferruatlarına ihtiyacımız var. Ümmetin Yusuf'una, o Yusuf'un da örnek hayatına ihtiyacımız var. İmdadımıza kim yetişir? Osman yetişir. Ben ümmetin Yusuf'uyum diye gelir bize iffetsiz bir çağda nasıl iffet timsali olacağını hayatıyla resmeder. Ya Ali? Ali neler anlatır da neler? Ali nedir dostlar? Kimdir? 10 yaşında nübüvvetin ilk günlerinde nübüvvetin çeşmesine ağzını dayayıp kana kana o çeşmeden su içen bir insandır Ali. İçmişse eğer, içselleştirmişse eğer nübüvvetin o hakikatlerini, Ali'nin size söyleyeceği çok şey vardır. Varırsınız onun kapısına, o da size anlatır durur. İşte her biri, gelin size biz ideal manada neyi istiyorsanız onu hayatlarımızla gösterelim der. Onun için sahabe nesli bizlerin Müslümanlığının aynalarıdır diyoruz. Bu birincisi. İkincisi nedir? Sahabe, Efendimizin elindeki ilahi fırça ile şekillenen bir toplumdur. Öncesi yok. Sahabeyi sahabe yapan nedir? Kur'an'a ve Allah Resulüne muhatap olmalarıdır. Ebu Bekir vahiy ile tanışmadan önce 38 yaşına kadar Mekke'de ticaretle uğraşan bir tüccardı. Ama gün geldi, tarihler miladi 610'u gösterdi. Hira mağarasında Allah Resulü vahyin ilk 5 ayetine muhatap oldu. Sonra o mağaradan aşağıya inip yanındaki insanlara bununla bunları paylaştığı zaman bir anda birçok şey değişti. Çünkü vahye muhatap olan o insanlar Efendimizin mübarek elleriyle kurmuş olduğu nübüvvetin potasına girmeye başladılar. Ve ne halde girerlerse girsinler, o potaya giren elmaslaşmış bir insan olarak çıktı. Çünkü Efendimiz aleyhissalatü vesselamın elinde Kur'an'ın elmas kılıcı vardı. O kılıç ile yoğuruyordu o topluluğu. O kılıç ile şekillendiriyordu. O fırça ile önünde duran insanların üzerine fırçalar çekiyordu. Adeta onları boyalıyordu. Neydi o boya? Sıhbetallah'ydı. Yani Allah'ın boyasıydı. Efendimiz işte elindeki fırça ile böyle bir nesli çizdi. Allah'ın boyasıyla boyadı. Allah'ın boyasıyla boyanmış bir nesil. Bunu da biz insibag diyerek bir kavramla özetliyoruz. İnsibag, boyalanma. En büyük boyacının fırçasıyla boyalanmış bir nesil. İşte bundan dolayı sahabe ile bizler arasında çok farklı bir ruh iklimi oluşması lazım. Bu da ikincisi. Üçüncüsü nedir? Sahabe bizlerin kökleridir. Biz kökü olan bir medeniyetiz. Zaten kökü olan medeniyet olur. Bugün yeni bir şey buldum diyerek piyasaya sunulan şeyler var ya, eğer o şeyler kadim bir eskiye, kadim bir geleneğe yaslanmıyorsa inanın ki hiçbir değeri yok. Çünkü o köklerimiz bize en uygun, en kamil şeyleri söyleyerek gittiler. Kur'an söylüyor bunu. Bu ayetin bir de hikayesi var, onu da söylememe müsaade edin. Hazreti Ömer'in hilafet günleri ve bir gün Yahudi bir alim gelir Hazreti Ömer'in yanına. Ey halifedir, sizin kitabınızı okudum. Ve kitabınızda bir ayeti rastladım. Eğer o ayet bizim kitaplarımızın içerisinde olsaydı, vallahi biz o ayetin indiği günü bayram günü olarak ilan ederdik. Hazreti Ömer şaşırıyor. Çünkü biliyor ki o vahyin canlı muhataplarından biridir. aslında inen her bir ayet sahabe için zaten düğün bayramdır. Ama hangi ayettir ki bu ayet Yahudi bir alimin böyle ilgisini çekmiş olsun? Merakla soruyor. Hangi ayet diyor bu ayet? Yahudi alim Maide suresinin 3. ayetinden bir cümle okuyor. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekum islame dinen. Bugün sizlere dininizi kemale erdirdim. Üzerinizde olan nimetimi tamamladım ve sizden din olarak size İslam'ı razı oldum. Bu ayet düğün bayramdır. Hazreti Ömer ayeti duyunca şöyle bir tebessüm ediyor. Hayır diyor, bu ayet bizim için bir değil birden fazla bayramdır. Niye biliyor musun diyor Yahudi alime. Merakla soruyor, niye? Bu ayet Allah Resulüne son veda haccında indi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama veda haccında indiği için bir bayramdır. Ve bu ayet Arefe günü indi. Arefe günü zaten bir bayramdır. Bu ayet Arafat'ta Allah Resulü'nün ve yüz binlerce sahabinin iştirak ettiği bir mekanda indi. Bundan dolayı bayramdır. Ve bu ayet indiği zaman o gün günlerden cumaydı. İşte bundan dolayı bayramdır. Bayram üstüne bayramdır. İşte bu ayet var ya dostlar. Burada iki kavram var. Ekmel ve etmem. Nedir bu? Ekmel, kemale erdirdim. Yani mükemmel bir hale getirdim. Etmem ney? Etmem de hiçbir noksanlığa meydan vermeden tamamladım. Allah bunu diyor. Allah böyle bir din bizlere göndermiş. Ve bu dinin muhatapları da, ilk muhatapları da sahabe nesli olmuş. Vahye muhatap olmuşlar. O ilahi mesajları almışlar, yaşamışlar, hayatlarında pratize etmişler. Şimdi sahabe bizlerin kökleri değil de nedir Allah aşkına? Kökümüzdür bizim. Biz ne söylersek söyleyelim onlardan referans getirmek zorundayız. Çünkü onlar yaşadılar. Onlar canlı muhatap oldular. Onların bir yanlışları ya da eksiklikleri anında ilahi kelamın müdahalesiyle tamamlandı, giderildi. Mükemmel bir dinin sahipleri ve ilk muhatapları olarak bizlere mükemmel ve eksiksiz bir din bırakıp gittiler. Onun için biz sahabe neslinden bahsettiğimiz zaman köklerimizden bahsetmiş oluruz. Ama çok ilginçtir. Bugünün dünyasında şöyle bir çaba var. Ümmetin köklerini kurutmaya çalışıyorlar. Ayaklarımız olan köklerimizi kesmeye çalışıyorlar. Size Kur'an yeter diyorlar. Ve bu cazibedar söz de bazen bize cazip geliyor. Ama bilmiyoruz ki ayakları olmayanlar yürüyemezler. Ayakları olmayanlar, çok affedersiniz ama, sadece sürünürler. İşte bizim köklerimizle bağımızı koparmaya çalışanların amaçları budur. Ümmetin ayaklar üzerinde yürümesini istemiyorlar. Bunu da açıkça yapamayacağı için farklı sözlerle, yaldızlı laflarla yapmaya çalışıyorlar. Ama biz biliyoruz ki Kur'an bizler için tek kaynak değil, temel kaynaktır. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Kur'an tek kaynak değil, temel kaynaktır. Eğer biz bunu doğru bir biçimde anlarsak, o zaman köklerimizle olan bağımızı daha doğru bir biçimde tesis etmiş oluruz. Ama biz eğer bunu doğru anlamayıp da bize Kur'an yeter dersek, birçok şeyi yanlış anlarız. En başta da dinin pratik anlamı olan sünneti ve o pratik anlamın bir meyvesi olan sahabe neslinin uygulamalarını din dışına itmiş oluruz. Allah muhafaza. Ve artık işin içinden çıkamaz bir hale geliriz. İşte bu yanlışı yapmamamız için biz istikbal köklerde diyoruz. Köklere müracaatı kesinlikle olmazsa olmaz bir ilke olarak kendimize ediniyoruz. Biliyoruz ki köklere doğru bir seyahat asla nostaljiye bir seyahat değildir. Ya nedir? Köklere seyahat, ilkelere seyahattir. Bir daha söyleyeyim mi? Köklere doğru yolculuk, ilkelere doğru yolculuktur. Biz ilkelerimizi işte sahabe neslinden yola çıkarak tespit edebiliriz. Onun için sahabe bizlerin kökleridir maddesi çok önemli bir maddedir. Ve zihnimizde sürekli canlı tutulmalıdır. Bu da işin üçüncüsü. Dördüncü neydi? Sahabe rıza makamını elde etmiş bir nesildir. Ne demek rıza makamı? Kur'an söylüyor. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Bu çok önemli bir ilkedir, bilir misiniz? Biz hep deriz ki birbirimize Allah razı olsun bir iyilikle karşılaştığımız zaman. Çok da güzel bir duadır. Dilden düşürülmemesi gereken bir duadır. Allah razı olursa inşallah bizden birçok şeyimiz halledilecektir. Ama Allah'ın razı olmasının temelinde bir şey daha var. O nedir biliyor musunuz? Bizim Allah'tan razı olmamızdır. Allah'tan razı mıyız? Eğer Allah'tan razıysak hayatımızın ekseninde Allah olmalıdır. Eğer Allah'tan razıysak el nedir kaygısından daha fazla Rabbim nedir kaygısını taşımak zorundayız. Eğer Allah'tan razıysak istikbal düşüncelerimizin temelinde ve ekseninde Allah olmalıdır. Eğer Allah'tan razıysak Allah'tan gayri bir hesabımızın olmaması lazımdır. Eğer Allah'tan razıysak emin olun ki Allah da bizden razıdır. İşte biz bunun nasıl olacağını sahabe neslinden öğreniyoruz. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Böyle bir nesil nasıl bir nesil sorusudur aslında sahabe iklimine olan yolculuk. Ne yaptılar ki onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı oldu. Nasıl bir kulluk ortaya koydular? Neleri öncellediler? Neleri geriye bıraktılar? Hayatlarında neler yaptılar ki Allah onlardan razı oldu? Bunlar çok önemli şeyler. Acaba çok ibadet etmeleri midir sadece sebep? Acaba sadece ellerinde kılıç, o coğrafya senin, bu coğrafya benim diye kıtalardan kıtalara koşmaları mıdır? Yoksa bunların yanında başka şeyler de mi vardır? İşte bunu öğrenebilmemiz için sahabe nesline müracaat etmemiz lazım. Ondan dolayı biz sahabe nesliyle aramızdaki hukuku belirlerken bu maddeyi de unutmadan ajandamızın en üstlerine yazmak zorundayız. Onlar rıza makamını elde etmiş bir nesildir. Beşincisi ve sonuncusu. O nedir? Sahabe nesli bizler için usve-i hasene olan bir nesildir. Usve-i hasene bir Kur'an terkibidir. Kur'an Ahzab suresinin 21. ayetinde bu terkibi Efendimiz için kullanır değil mi? Hatırlayalım o ayeti. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Bu ayette Allah Resulü'nün bizler için usve-i hasene olduğu söylenir. Söyler misiniz Allah aşkına? Efendimiz usve-i hasene de onun mübarek ellerinde yetişenler usve-i hasene değil. Biz her bir sahabiye konuk olduğumuz zaman aklımıza ilk gelen şey şu olmalıdır. Acaba falanca sahabeye Resulullah'tan nasıl bir iz düştü? Çünkü böyledir. Dedik ya, Allah Resulü elinde ilahi bir fırça olan birisi olarak onları Allah'ın boyasıyla boyamıştır. İşte böyle bir nesile herhalde Allah Resulü'nden çok iz düşmek zorundadır. Ve düşmüştür de. Onun için sahabe nesli de o neslin öğretmeni ve muallimi ekberi olan Muhammed aleyhissalatü vesselam gibi başka nesiller için usve-i hasenedir. Neydi usve-i hasene? En ideal örnek, en kamil tip, prototip, en kapsayıcı numune, en kamil, en ideal bir örnek olarak önümüzde. Biz usve-i haseneye bir başka mana daha vermiştik. Hatırlayın yine geçmiş derslerden. Ne demiştik? Hayatın her alanının ve her anının en ideal örneği. Allah Resulü böyledir. Hayatın her alanının ve her anının. O böyledir de onun elindeki nesil böyle değil midir? Onlar da böyledir. İşte biz sahabe nesli dediğimiz zaman usve-i hasene olan bir nesilden bahsetmiş oluruz. Sahabe derken bu beş maddeyi hatırlarız. Sahabenin Kur'an anlayışı. Serlevhamızın ikinci kelimesi nedir? Kur'an'dır. Peki Kur'an deyince ne hatırlarız? Kur'an deyince akan sular durur. Neler hatırlamayız ki? Yüzlerce, belki binlerce şey hatırımıza gelir. En başta deriz ki Kur'an Allah'ın kelamıdır. Değil mi? Bundan daha güzel bir şey olur mu? Kur'an deriz, Allah'ın insan oğluna bir tenezzülünün işaretidir. Kur'an deriz, 23 yıllık nübüvvet boyunca tedricen inmesine rağmen bir kitap haline geldiği zaman önüyle arkasıyla sonuyla başıyla çelişmeyen bir kitaptır. Kur'an deriz ve kelimeler arka arkaya dizilip durur. Ama yine ben özellikle bugünün dünyasında bizimle Kur'an arasındaki hukuku belki yeniden tanzim etme adına bir faydası olur anlamında beş madde söyleyeceğim. Kur'an deyince ne anlamalıyız? Bir, Kur'an bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu insanın elinde olan canlı bir hitaptır. İki, Kur'an indiği dönemdeki canlılığını ihmal edilerek o bir vadide, insanlık bir vadide seyahat ederek mehcur bırakılmış bir kitaptır. Kur'an sahibi tarafından düşünenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Kur'an uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni bir kan ve aksiyon kazandıran ilahi bir nimettir. Beşincisi, Kur'an uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir. Bu beş maddeyi de birer ikişer cümleyle anlamaya çalışalım. Neydi birincisi? Kur'an bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu insanın elinde olan canlı bir hitaptır. Böyle midir? Vallahi böyledir. Ben demiyorum. Kur'an diyor, Kur'an'ın en büyük müfessiri olan Efendimiz aleyhissalatü vesselam da tefsir ediyor. Hatırlayın Ali İmran 103'ü. Ne diyordu orada Allah? Va'tesimu bihablillahi cemiyen ve la teferraku. Toptan Allah'ın ipine sarılın, sakın ayrılığa düşmeyin. Soruyor sahabe, ya Resulallah, Allah'ın ipi nedir? İyi ki de sormuşlar. Eğer sormasalardı bu kadar cesurca biz konuşamazdık. Ebu Said el-Hudri bu olayı bize aktarır. Ve bu hadisi o bize rivayet eder. Tirmizi'de, Ahmet bin Hanbel'de, Müslim'de. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu soru üzerine dedi ki, Hablullah gökten yere doğru sarkıtılmış olan Allah'ın kitabıdır. Eğer Hablullah buysa, demek ki o ipin ucunun biri Allah'ın kudret elindedir. Bir ucu da yeryüzünde tutacak eller beklemektedir. El uzatıp tutacağınız bir ip, ipin bir ucu da ilahi kudretin elinde. Allah aşkına söyler misiniz? Böyle bir ip dururken başka yerlere mi elimizi uzatacağız? Böyle bir ip uzanacak eller beklerken şu elleri başka şeylere mi uzatacağız? Haşa. Allah göstermesin. O eller Kur'an'a uzanacak. Ve canlı bir hitabın karşısında olduğumuzun bilincinde olarak o kitaba uzanacak. Aynen sahabe gibi. İşte Kur'an deyince en başta anlamamız gereken şey budur. Ölü bir metin değil, diri bir metinle karşı karşıyayız. Canlı muhataplar isteyen, canlı insanlar isteyen, diri muhataplar gözleyen bir rahlenin başına oturmak zorundayız. Bu birincisi. Ya ikincisi? İkincisi biraz bizim halimizi resmediyor. Kur'an indiği dönemdeki canlılığı ihmal edilerek o bir vadide, insanlık başka bir vadide seyahat ederek mehcur bırakılmış bir kitaptır. Bunu da Allah Resulü söylüyor. Diyor ki gün gelecek, Kur'an bir vadide benim cemaatim, yani ümmetim, yani insanlık başka bir vadide olacaktır. O gün geldi ya Resulallah. O gün bugündür. Vallahi o gün bugündür. Kur'an bir vadidedir. İnsanlık, ümmet ise başka bir vadidedir. İtiraz edebilirsiniz. Hayır diyebilirsiniz. Her gün Kur'an okuyoruz diyebilirsiniz. İşte Ramazan'dan çıktık, hatimler üzerine hatimler devirdik diyebilirsiniz. Evimizin en üst köşesinde Kur'anlar var diyebilirsiniz. Kur'an'ın olduğu yerde ayakları uzatarak yatmıyoruz diyebilirsiniz. Ama bunların hiçbirisi bizi Kur'an'la aynı vadiye birleştirmez. Bunlar da lazım. Ama bunların ötesinde başka bir şey de lazım. Nedir o lazım olan şey? Kur'an'ın ahkamı ile amel etmek, ahlakı ile de ahlaklanmak. Eğer böyle bir hayat varsa, yani ahkamıyla amel edilen, ahlakıyla da ahlaklanılan bir hayat varsa korkmayın. Sizin imamınız Kur'an'dır ve siz Kur'an'la aynı vadide yolculuk ediyorsunuz. Ya böyle değilse, biz başka bir yerde, Kur'an ise başka bir yerdedir. Aynı vadide seyahat etmenin yolu budur işte. Ahkamı ile amel etmek, ahlakı ile de ahlaklanmak. Bu da ikincisi. Üçüncüsü neydi? Kur'an sahibi tarafından düşünenlere, aklını kullanabilenlere ithaf edilmiş bir kitaptır. Katiplerin bir adetidir. Yazmışlarsa bir kitap, onu birilerine ithaf etmişlerdir. Açın mesela bir kitabı görürsünüz. Bu kitabın oluşumunda katkısı olan eşime, anneme, babama ithaftır. Kur'an talebelerine ithaftır. Erkam yürekli adamlara ithaftır. Ve çoğaltın gitsin. Allah da Kur'an'ın katibidir. Peki böyle bir katip kitabını birilerine ithaf etmez mi? Allah da etmiştir. Allah da düşünenlere ve aklını kullanabilenlere bu kitabını ithaf etmiştir. Hem de bir yerde değil, 7 yerde لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Bu kitap, bu ayetler fikreden, düşünen kavimlere ithaf edilmiştir. 8 yerde de لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Bu kitap aklını kullanabilen toplumlara ithaf edilmiştir. Eğer böyleyse bu şu demektir. Bu kitaptan ancak düşünebilenler, aklını kullanabilenler istifade edebilir. Bunun anlamı budur. Eğer düşünmüyorsanız, akıl gibi bir nimeti Kur'an'a feda etmiyorsanız, Kur'an'ı anlama noktasında bir çaba içerisine girmiyorsanız, Kur'an size bir şey söylemeyecektir. Eğer Kur'an'dan istifade etmek istiyorsanız, düşünen bir akıl ile, düşünen bir kalp ile, aklınızı çalıştırarak, fikrinizi bu konuya tahsis ederek vahyin önüne varmak zorundasınız. İşte bu da üçüncüsü. Dördüncüsü neydi? Kur'an, uyuşuk bedenleri hareketlendiren, insanlığa yepyeni bir kan ve aksiyon kazandıran ilahi bir nimettir. Rad suresi 31. ayeti şöyle bir hatırlayalım. Farklı meallendirmeler de var ama Haşr suresiyle yan yana getirdiğimiz zaman bu meallendirmeyi daha uygun görebiliriz. Ne diyor Rabbimiz biliyor musunuz bu ayette? Eğer okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı yahut onunla ölüler konuşturulsaydı o kitap Kur'an olacaktı. Ölülere bile ruh katan bir kitap. Eğer böyleyse ona doğru muhatap olanları diriltmez mi dostlar? Vallahi diriltir. Dirilttiğini biz sahabeden biliyoruz. İman ettiği zaman ben şimdi doğdum dedikleri itiraflarından biliyoruz. O güne kadar toplumun en mülayim insanları olmasına rağmen ilahi vahiy ile tanıştıkları zaman yerlerinde duramamışlarından biliyoruz. Ebu Zer böyleydi değil mi? Darul Erkam'da ilahi vahyi duyduğu zaman ya Resulallah müsaade et bana ben gideyim bunu Kabe'de haykırayım demişti. Ebu Zer'e bunu dedirttiren neydi? Kanına geçmişti o mesajlar. O mesajlar adeta Ebu Zer'e diyordu ki ey Ebu Zer sen öyle şeyler duydun ki eğer sen akleden bir kalbe sahipsen yerinde duramazsın. Ve duramıyor. Hatırlayın Rahman suresinin nazil olduğu günleri. Ayetler Darul Erkam'da okunduğu zaman Efendimiz bile yerinde duramamıştı. Ama vakit erkendi, daha Ömer gelmemiş. Ömersiz günler o günler. İslam'ın izzete, güce kavuşmadığı günler. Ama duramıyor Allah Resulü. O güne kadar durun yapmayın dediği sahabeye o gün şunu diyor Allah Resulü. Kim bu ayetleri Kabe'nin avlusunda okuyacak? Niye Resulullah bunu söyler? Neden Efendimiz böyle bir tepki gösterir? Ayetler sarsmış da onun için. Bir el kalkıyor havaya. Ya Resulallah ben. Efendimiz diyor ki hayır sen olmazsın. Başka birini istiyor. Aynı el havada. Efendimiz yine aynı şeyi söylüyor. Üçüncü kez yine aynı el havada Efendimiz tamam diyor. Kimdir o? Abdullah İbni Mesud. Niye biliyor musunuz? Zayıftır. Cılızdır. Başına geleceklerini de Efendimiz tahayyül ediyordur. İstemiyor o zor halde Abdullah böyle bir şeyin muhatabı olsun. Öyle zayıftır ki bir gün ağaca tırmanmıştır da Abdullah İbni Mesud'un bacakları sahabenin kolları gibidir. Ve sahabe o bacakları görünce gülmüştür. Biraz içerlemiştir Abdullah İbni Mesud da Efendimiz dönmüş o gülenlere şunu söylemiştir. Gülün gülün sizin güldüğünüz o bacaklara ateş dokunmayacaktır. Cüssesi zayıf ama imanı büyük biri. İmanıyla birlikte Kabe'nin avlusunda Rahman suresini okuyacak bu büyük insan. Varıyor Kabe'ye okuyor. Ayetlerin okunmasıyla Mekke'nin azgın ve kara yüzlü adamlarının tekmeleri, yumrukları Abdullah İbni Mesud'u yere seriyor. Kan revan içerisinde Darul Erkam'a getiriliyor. Gözünü açtığı zaman Abdullah İbni Mesud ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah vallahi Mekke müşriklerini hiçbir zaman bu kadar küçüldüklerini görmedim. Dayağı yiyen o, tekmelerin altında kan revan olan o ama buna rağmen büyüyen o. Ben büyüdüm, onlar ise küçüldü diyor. Bu nedir? Bu imandır işte. İman bu işte. Peki bu imanı Abdullah İbni Mesud nereden aldı? Deve çobanıydı. Mekke'de çobanlık yapardı. Nereden aldı bu imanı? İlahi kelam ona bu imanı öğretti. Nazil olduğu zaman Abdullah'ın üzerine ona bambaşka bir aksiyon kattı. Hayır dedi, artık eskisi gibi olamazsın. Bundan sonra böyle bir hayat dedi. Ve Abdullah'ı alıp o hayattan daha öte bir hayata taşımış oldu. İşte bu da dördüncüsü dostlar. Beşincisi ney? Kur'an uğruna en değerli şeylerin feda edileceği, hatta yolunda ölünebileceği ilahi mesajlar manzumesidir. Böyle midir? Vallahi bu da böyledir. Açın Bakara 207'yi okuyun. Ne diyor Rabbimiz orada? İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'ın rızasını kazanmak için mallarını ve canlarını onun için feda ederler. Allah kullarına karşı çok merhametli, çok şefkatlidir. Bu ayetin sebebi nüzulü olarak tefsir kitaplarımızın hemen hemen tamamında bir sahabi anlatılır. Hepinizin yakından tanıdığı ve hemşerimiz olan bir sahabe. Ne güzel bir kıvanç değil mi? Keşke sayıları fazla olsaydı da biraz daha bunlarla biz övünseydik. Belki bu övünmek bize bir sorumluluk kazandırırdı. Ebu Eyyub El Ensari'nin yanı başımızda olduğu gibi. Süheyb İbni Sinan Errumi. Anadolu'dan kalkıp gitmiş birisidir. Mekke'den Medine'ye hicret ediyor. Tam yolun bir yerinde Mekkeliler yakalıyor bunu. Ey Süheyb diyor, nereye gidiyorsun? Ben hicret ediyorum diyor. Diyor ki gidemezsin. Sen dışarıdan geldin Mekke'ye. Bizim sırtımızdan bu kadar mal mülk edindin. Şimdi sen bunca malı mülkü alarak Muhammed'e mi gidip yetişeceksin? O zaman diyor Süheyb İbni Rumi, gelin bir anlaşma yapalım. Alın malların hepsi sizin olsun. Beni bırakın ben Medine'ye gideyim. Ve başlıyor mallarını saymaya. O elinde avucunda olanları verdiği gibi Mekke'deki evini de veriyor. Mekke'de sakladığı mallarını da onlara veriyor. Mallar çok olunca Mekkelilerin ağzı sulanıyor. Tamam diyor. Al diyor. Mallar bize, yol sana, git Medine'ye. Ve Süheyb İbni Rumi Medine'ye doğru yola çıkıyor. Süheyb İbni Rumi Medine'de Hazreti Ebu Bekir karşılıyor. Müjde diyor sana ey Ebu Yahya, onun künyesidir. Allah senin ticaretini mebruk etti. Senin ticaretinden memnun oldu. Ticaretin makbul oldu dedi. Süheyb İbni Rumi'ye bunu yaptıran nedir? Malını, yeri geldiği zaman canını verebilecek bir imanı onlara kazandırtan nedir? Kur'an değil de nedir dostlar? Kadın bir şairden bahseder kaynaklarımız. Daha sonraları sahabi hanımlardan biri olmuştur. Adı Hamsa. Bu hanım şair öyle meşhur bir şiir yazmıştır ki cahiliye döneminde halen bazı kelimeleri öğrenmek için bu hanımın şiirlerine müracaat edilir. O şiiri de ne hakkında yazmıştır biliyor musunuz? Bir kan kavgası sırasında öldürülen kardeşi için yazmıştır. Öyle bir ağıtla şiiri yazmıştır ki onu okuyanlar bile dehşetle sarsılır. Gün gelir Hamsa da Kur'an'la tanışır. Ve gün gelir Hamsa bu sefer öz yavrularını Allah yolunda cepheye gönderir ve onların şehadet haberi gelir ona. Halid bin Velid Hamsa'ya o çocuklarının şehadet haberini verecektir. Kendi kendine diyor ki Halid, bu cahiliyede kardeşi için bile neredeyse semayı ağlatacaktı. Neredeyse yeri başımıza geçirecekti. Şimdi çocuklarının şehadet haberiyle kim bilir neler yapacak. Ama Halid bir gerçeği unutmuştu orada. Hamsa'nın öncesi var, sonrası vardı. Kur'an'dan önceki Hamsa, Kur'an'dan sonraki Hamsa. Halid sıkıla sıkıla Hamsa'ya şehadet haberlerini söyler. Söylediği söz nedir biliyor musunuz? Allah'tan geleceğiz, yine ona döneceğiz. Rabbim çocuklarımın şehadetini kabul buyursun. Ne oldu dostlar? Nasıl değişti? Nereden nereye ulaştı? Nasıl bir şey Hamsa'nın ve onun gibi binlerce insanın hayatlarında böyle büyük bir inkılap gerçekleştirdi? Kur'an değil mi? Başka bir şey değil. İşte biz Kur'an deyince de bu beş noktayı unutmadan hatırda tutmak zorundayız. Gelelim serlevhamızın üçüncü kelimesine. Neydi? Sahabenin Kur'an anlayışı. Anlayış kelimesi. Türkçede de kullandığımız, çokça hem de kullandığımız bir kelime. Nedir anlayış? Bir şeyi anlama tarzı. Ele alma şekli, bir şeyi değerlendirme açısı. Eğer bir olaya, bir metne, bir hadiseye her neyse yaklaşırken, ele alırken değerlendirme açısı yanlışsa o şeyden doğru bir sonuç ortaya çıkması mümkün değildir. Anlayış hatalı olunca eylem de otomatikmen hatalı olacaktır. Bugün İslam dünyasının en büyük sorunu işte anlayış sorunudur. Yoksa hepimiz aynı Kur'an'a yöneliyoruz değil mi? Bugün şarktan garba, kuzeyden güneye bütün dünya Müslümanlarının elindeki Kur'an Fatiha ile başlayıp Nas ile biten Kur'an'dır. Bunun dışında Kur'an mı var? Peki sünneti, sahabe kavlini, mezhep imamlarımızın içtihatlarını hepsini bir tarafa bırakıyoruz. Metin itibariyle doğruluğundan şüphemiz olmayan bir kitap elimizde olmasına rağmen neden biz bu kadar ayrı gayrıyız? Nasıl bir sorunumuz var? Sorunumuz belli arkadaşlar. Sorunumuz anlayış meselesidir. Anlayış meselesi hatalı olunca elbette ortaya da hatalı şeyler çıkacaktır. Peki biz doğru anlayışı nereden bulacağız? Doğru anlayışı elbette Allah Resulü'nden ve onun mübarek ellerinde yetişmiş nesilden bulacak. Biz onları devre dışı bıraktığımız zaman, bırakın Kur'an'ın ve sünnetin ibadet adına bizden istediklerini, biz Kur'an'ı bile okuyamayız. Kur'an'ın okunmasını biz nereden öğrendik? Bize kim öğretti Kur'an'ı? Efendimiz aleyhissalatü vesselam zamanında inen ayetleri Allah Resulü yanındaki vahiy katiplerine yazdırdığı zaman onlar bugünkü mushaftaki harfler ve harekeler gibi yazmazlardı. Açın bir tarih kitabını, Arap harflerinin Efendimiz döneminden Hicri 2. 3. yüzyıla kadar gelişim sürecine bir bakın. Harekeler Allah Resulü'nden 100 yıl sonradır. Hareketsiz Kur'an'ı kaç kişi okuyabilir? Eğer biz bir öğretmenin gözetiminden Kur'an okumayı öğrenmeseydik, hece harflerini kelime gibi okurduk. Elif, lam, mimi, kim bize elif, lam, mim diye okuyun dedi? Bize kimseler söylemeseydi elem diye okurduk. Elemdi o. Ama hayır dedi. Bir öğretmen, bir hoca bize dedi ki elem değil bu. Bunlar harftir. Ve tek tek okunmalıdır. Bunu bize kim öğretti? Siz nasıl bize Kur'an dışında kaynak yok dersiniz? Kur'an'ın okunması dahi yine Kur'an dışındaki kaynaklara bağlıdır. Biz onlardan öğreniyoruz. Eğer bunu devre dışı bıraktığınız zaman hiçbir şeyi ortada bırakmazsınız. Onun için biz Kur'an'ı bir anlayış üzere anlamak zorundayız. Peki o anlayış kim olmalı? Bana göre şöyle, sana göre şöyle diyen insanlar mı olmalı? Yoksa biz Allah ve Resulünden şöyle gördük deyip canlı tanıkların ifadesi mi olmalı? Vallahi ben eğer birinin bana göresine uyacaksam o bana göresi sahabenin bana göresidir. Çünkü onlar vahyin canlı tanıklarıydılar. Yaşıyorlardı. Bir içtihat yaptıkları zaman bile Allah Resulüne gelip söylüyorlardı. Ya Resulallah, şöyle bir şey yaptık. Acaba doğru mu yaptık, yanlış mı yaptık? Allah Resulü de anında müdahalede bulunur. Doğruysa tasdikler, doğruysa bazen sessiz kalır, yanlışsa da anında düzeltirdi. Eğer böyle bir hayat önümüzde duruyorsa ve biz Kur'an'ı anlamak için ille de bir anlayışa sahip olmamız gerekiyorsa, elbette ki o anlayış sahabenin anlayışı olmalıdır. Bu böyledir dostlar. Bu konuda çok şey söylenir ama son bir şeyle dersimizi kapatalım müsaade ederseniz. Bize şöyle bir şey söylense, dese ki bir din hiyerarşisi oluşturun. Hiyerarşi uymadı değil mi? Hadi bunu biraz kendi lügatımıza çekelim. Mevki ya da sıralama. Bir önem sıralaması oluşturun deseler. Biz böyle bir listede nasıl bir sıralama oluştururuz? En başa tartışılmaz olarak Allah'ı yazarız. Rabbul Alemin olan Allah din binasının en başıdır. Ve hiçbir şekilde, hiçbir kimseyle, hiçbir otoriteyle tartışılmaz bir üstünlüğü vardır. Öyledir değil mi? Öyledir. İkiye neyi yazarız? İkiye de Rabbul Alemin olan Allah'ın kelamını yazarız. Yani Kur'an'ı yazarız. Üçüncü sıraya neyi yazarız? Üçüncü sıraya o Kur'an'ı bize gösteren ve öğreten, Kur'an'ı natık olan, Kur'an-ül Hay olan, yaşayan ve konuşan Kur'an olan Efendimiz'i yazarız. Dördüncü sıraya neyi yazarız? Dördüncü sıraya da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek ellerinde yetişmiş olan sahabeyi yazarız. Ve böyle uzatırız. Biz dörtte sınırlayalım. Peki biz bu din binasına girmek zorundayız değil mi? O din binasına girip o din binasında talip olmak zorundayız. Herkes kifayeti miktarınca o din binasından bir şeyler öğrenmek zorundadır değil mi? Ve önümüzde böyle bir liste var. Başında Allah olan, ikinci sırada Kur'an olan, üçüncü sırada Efendimiz olan, dördüncü sırada sahabe olan bir liste var. Nereden başlarız öğrenmeye? Rabbul Alemin olan Allah'ı biz kaynaksız öğrenemeyiz. Allah akıl ile bilinir ama akıl ile tanınmaz. Ancak nakil ile tanınır. O zaman birden otomatikmen ikiye düştük. Biri biz kaynaksız tanıyamayız çünkü. Peki ikinci sıradaki Kur'an'ı siz üçüncü sırada olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan ayrı anlayabilir misiniz? Namaz diyor Kur'an, üçe iniyoruz. Orucun başlayıp bitmesi diyor, üçe iniyoruz. Zekatın oranları diyor, hangi zekat, mal zekata konu olur diyor, üçe iniyoruz. Emir bil marufun, nehyanil münkerin nerede başlayıp nerede bittiğini bilmek için üçüncü sıraya iniyoruz. Otomatikmen Kur'an bize bir adres gösteriyor. Üçüncü sıra diyor. Ve geliyoruz Allah Resulü'nün nübüvvet medresesine. O medrese ne diyor bize? O medrese diyor ki sizden önce de bu medresede talebeler vardı. Darul Erkam'da vardı. Ashab-ı Suffe'de vardı. Ve o talebelerden sizlere söylenmiş birçok şey var. Varın siz önce Ebu Bekir'in kapısına, Ömer'in, Osman'ın, Ali'nin, Hatice'nin, Ayşe'nin, Esma'nın kapısına, hepsine selam olsun. Sonra gelin benim kapıma. Madem böyle, niye biz başka adresleri zorlarız? Madem böyle, niye biz ilk elde, evvel emirde o kapıyı çalmayız da başka kapıları çalarız? Biz sahabenin kapısının dilencisiyiz. O kapıdan inşallah dinimizi öğreneceğiz, Kur'an'ı öğreneceğiz, Rabbimizi öğreneceğiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öğreneceğiz. O öğrendiklerimizle de yürümeye çalışacağız. Rabbim hakkıyla anlayanlardan ve hakkıyla, liyakatla, sadakatle, ehliyetle yürüyenlerden eylesin inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.